Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Строчыцы у госці да Васіля Цярэшкі, старшыні таварыства абароны помнікаў тэхнікі «Наша перамога». Менск на фотаздымках конца 40-х годов уражвае сваёю необжитостью. Старые кварталы замчышча ўжо знесеныя, ўжо няма былой Захаровской, и на былых пустырах уздымаются дамы будучага сталинского Минска. На широкой трассе будучага проспекту дзе-нідзе мільгаюць редкие автомобили. Калі прыгледзіцца уважліва, дык зауважаеш, что палова з іх гэта не советские эмкі. Быў час, калі ледзь не палова асабістага аўтапарка складалася з заходніх марак, трафейных машын, на якіх з Нямеччыны вярталіся савецкія афіцэры-пераможцы, генералы на раскошных вандэрэрах і мерседэсах, палкоўнікі з маёрамі на больш сціплых опелях і хорхах. Не адставалі і капітаны з лейтэнантамі, якія абмяжоўваліся малалітражкамі і матацыкламі. Ішлі гады, вуліцы запаўняліся савецкімі масквічамі ды пабедамі, а трафейная раскоша паступова знікала, пакуль зусім не знікла. Куды ж растварылася ўсё гэтае аўтамабільнае багацце? Па адказ я паехаў у беларускі сканцэн у Строчыцах, дзе здымаецца чарговы кінашэдэўр пра вайну. Па дарозе ў музей мяне сустрэў на бліскучым опель-капітане даўні мой знаёмы Васіль Цярэшка, старшыня таварыства абароны помнікаў тэхнікі «Наша перамога». Апынуўшыся на заднім сядзенні саліднага афіцэрскага опеля з сівым немаладым кіроўцам у аблачэнні унтэр-афіцэра вермахта, я міжволі адчуў сябе кінагероем. У галаве закруцілася песня са старога савецкага фільма. А наколькі шмат было немецкіх трафейных автомобилей пасля войны? Много так? Вельмі много. Тут же все засталося. В принципе, тут ездили, я памятаю, ездили, и кабриолеты были, и какие хочешь. А лишь у советских сейчас вывозили кто? Эти прибалты вывозили. Бо в 84-м годе я первый раз поехал в Таллин на практику, 2 месяца там жил. И там я думал, что я попал в 30-е годы. Там все ездили на ретро самоходах. Все. Там это был такой, как бы, протест против советской оккупации. Вот. И они вот это вот протестовали. Они опронали вопротку такую по 30-х годах и ездили на этих своих машинах. У нас это было, как, ну, они были не хайны, не догрежены. Там все были вырезаны, там фарба блещала. Памятаю, еду в троллейбусе, обгоняет этот американский Виллис и сидит кировца в этих шортах, вот такая американская форма. И так вот они вот такие у них был протест. Оккупации. Эстетичный протест. Да, эстетичный. Куды подзелася всё гэта аўтамабільнае багацце трафейнае? Яно было скуплено прыбалтамі? Прыбалтамі. Чаму прыбалтамі скуплено? Адкуль у прыбалтов грошы? Чаму беларусы былі ніколі не задумываліся аб гэтым пытанні? Чаму беларускія сяляне былі бедныя, а чаму прыбалтійскія сяляне былі багацейшыя? Золото? Нет. Самое интересное, что белорусский селянин в советский час земли имел право быть 25 соток, а прибалтийский селянин – гектар. Вы не ведали это, я так само не ведал. Не ведал. Сказали. И когда ты имеешь гектар, на гектаре ты можешь в 4 раза больше посадить и продать, там, сбыть. Это так советская это улада? Так? Подлащивалася под новодолучшие. Да, да. Вот так вот цікаво. Мало того, что Вильню отдали, там Двинск отдали. Это Давыл Пилс Вось и так еще подлащивались. Салдацкая форма майго суразмоўцы асабіста ў мяне не выклікае ніякіх эмоцый, бо за гады падарожжаў па Беларусі я наслухаўся нямала аповедаў, як людзі ў гэтай форме і кармілі, і лячылі, і нават ратавалі ад смерці. Але аказваецца, я такі не адзін. Заўважыў такое цікавае вот у меня назіранне, бо я з гэтай тэхнікай, як бы з нямецкай, і савецкай, і форма ў нас ёсць і нямецкая, і савецкая. Самае цікавае, вот беларусы, да? Так. Беларусы они спакойна адносяцца да гэтай нямецкай формы, да нямецкай тэхнікі, так всё. Мы ў гальшанах калісьці рабілі такой фэст, там старадаўняй тэхнікі. Ну і былі і матацыклы нямецкія, там і цундап мой быў нямецкі. Ну і там, знаешь, я ехаў, каска, нямецкая каска. Ну якая бутафорская, кіношная. Кіношная каска, она пластыковая такая. Всё. Ну і все садзяцца на матацыкл і, конечно, каску сябе адзяваюць, просто чтоб такі антураж. Ну, здымаліся на матацыкле. Адзін, там дзядзька садзіцца на матацыкле. Я говорю, может, вам каску? Што? Каску? Я в жизни её не одену, эту фашистскую каску. Это мой дед с могилы ставит, меня забьёт. Я говорю, вы, наверное, с России. Да, я с России приехал. Я так думаю, говорю, конечно, спасибо, ладно, можете без каски. Главное, не волнуйтесь, да, все хорошо. Вот я как будто я там фашист ему даю каску, одень, сволочь, это самый, да, предатель, одень. И распишись кровью. Да, и чтобы все бачили, что ты там продал родину. Спокойно, абсолютно. Абсолютно спокойно, гэта была частка быта. Колькі рэчаў засталося пасля вайны, іх даношывалі, і мундзіры гэты, і боты. І самае цікавае, што Расія, праз Беларусь прайшла вайна, пра всю Беларусь, а Расія, там было з боку прыпёку. Нашы людзі как-то там як бы прызвычаліся, і яны заўсёды маюць тры урозуме, да, вот как говорит, вы говорите, да, это нормально, конечно, мы победим, но нема гэтага такого вот ура патриотизма такого, я не бачу. Пакуль мы размаўляем, на здымачнай пляцоўцы адбываецца абед. Вось прайшоў высокі прыгажун афіцэр з пластыкавай талеркай, а вось ідзе да кухні купка кіношных сялянак. Гэтая тэхніка без справы, наколькі я разумею, не прастойвае, так? Пакуль яшчэ Беларусь фільм. Пакуль яшчэ існуе. Існуе Беларусь фільм, і пакуль яшчэ існуе кіно, бо прыїжджаюць не толькі з Расіі зараз, а прыїжджаюць вот з Германіі. Вот прыехаў праект быў «Урокі персідскага» называўся. Потым «Варожай лініі» был гэты ангельскія грошы здымаўся. Зараз вот это фільм не шагу назад, гэта украінскія грошы. Паралельна здымаецца яшчэ Зоя. Гэта расійскія грошы пра Зою Касмадземьянскую. І «Судьба диверсанта» чыста беларускі фільм. Акрамя правдзівай тэхнікі, у сцэнарах уже хоць нейкая правда пра вайну праскоквае ці не? Праскоквае. Не заўсёды бывае ура патрыятызму, можа быць, 90%. Праскоквае, в прынцыпе. Самае цікавае, што я нагадваю у сябе ў дзяцінстве, я вельмі любіў фільмы пра вайну. І самае цікавае, што я чамусьці як хварэў, на футболе, хварэў там за якую каманду, я чамусьці за немцаў хварэў. Не ведаю, потому что такие фильмы были, может, примитивно. Немцы показывали, такими дурнями, думаешь, Грех не пошкодовать человека. Да. Грех смеяться над убогими. До речи, из-за белых так само. Особливо фильм Чапаева, где психичная атака. Я не ведаю, кто мог тогда не хвореть за белых. Часам на здымках здараюцца нечаканыя сюжэты. Калі ў Зэмбіне здымалі здымкі, я на нямецкім мотоцикле на Чугапе быў. Вось, а там 3 кілометры ад Зэмбіна маёй стрэчнай сестры вёскі. Ну і здымалі 2 дні. Вось, ну я, она говорит, ну лазню протопила, все, приезжай. Ну я, конечно, форму не сдавал, все, сели мы с огромно два немецких мотоцикла и поехали. В лазню все, ну и на раницу уже выезжает. Ну и, значит, завели мотоциклы, ну идет бабулька. Ну, это моя сестра, такая бабулька. Она говорит, а вы памятаете войну? Да, конечно, мне же там 14 годов было, все такое. Она говорит, Василий, распили кофе. Она говорит, бабуля, а что вы в слезу пустили? Вот, а бабуля, как убачила немца, эту форму, ну, у нее вот все переменилось. Для нас это такая гульня. Вот, понимаете, вот гульня, мы гуляем, вот как у дятинстве, у немцев, кто за русских, кто за немцев. Вот я недавно НКВД, до речи, про фильм про Янку Купалу был, вот, и я на МЦ, шофером, да, шофером, ехал, вот, и забирал Некрашевича, и забирал Тишку Гартнова. Ну, там два разных кадра. Вот. Вот я уже вот, бачишь, вот я не всегда там заслуженный немец Беларуси, как написали у газете. Я вообще и заслуженный НКВДист. Кровавый НКВДист. Сколько одинок техники у вашем товаристве, наша первая? Ну, больше за 50, по-моему. Полный. Ну, я навод не лечу. Ну, у всех членов, ну, может, навод больше за 60. Больше за 60. Ну, и как на гэтае багацце мне, простому белорусскому хлопчику, поглядеть? Гэта калі-небудзь выльется у нейкую? Ну, по-першее, некоторые гэтае самыя экспанаты зараз экспаніруюцца. Вот мне гэты дырэктар музея нават сёння званіў, калі ты прывезеш яшчэ, давай болей экспанатаў. Гэта музей транспарту, грамадскага транспарту. Гэта партызанскі праспект 6. Там аўтобусы, мотоциклаў вельмі многа. Паглядзець. Ну і таксама ў нас пры Златагорскім касцеле вот зараз ёсць тэрыторыя, вось, і там вот мы сваю частку нашай калекцыі таксама выставляем з мэтай зрабіць таксама музей тэхнікі і транспарта. Дарэчы, вот у нас запісана ў статуце, канечна, мэты і задачы. Гэта стварэнне музея тэхнікі і транспарта. Вот мы ўжо да свайго 20-годзя, которого 13 красавіка у 13 гадзін будзе адзначаць, вось, мы ўжо набліжаемся да мэты. Ужо 13-го, а 13-й гадзіне? А 13-й гадзіне прыходзьце. Прыходзьце да нас, касцёл на Залатой Горцы. І там перад касцёлам будзе... За касцёлам. За касцёлам? За касцёлам будзе працаваць палевая кухня, салдацкай кашай накормім, салдацкім чаем напоім. Салдацкай сасіскай, салдацкім півам і салдацкім яйкам. Я думаю, што будзе там... Зміця Сасновскі, наш прэс-аташэ, і сказаў, што будзе на дудзе граць. Будзе нават танцы ў 30-х годах. Ну, правда, пост яшчэ так. У мяне ксёндз попрасіў, щоб музыку не на поўную. Я говорю, ну не, мы такую спакойную. Лілі Марлен, ну, адпаведна тэхніцы. Да. Я думаю, што будзе цікава. Так што прыходзьце, паздымаеце прыгожыя машынкі. Будзем катаць на мотоциклетах і кабрыолетах. Такім чынам 13-га, а 13-й мінчукі маюць унікальную магчымасць праехацца на сапраўдным трафейным аўто. Паверце, гэта вельмі незвычайны атракцыён, амаль як машына часу.